не додавалося. З числа простих козаків знаємо запорожця Андрія Бульбу, який заради красуні Польки зрадив своє бойове братство, свою родину, батька, матір, брата Остапа, зрадив Україну. Хоч це художній образ, але створений він на реальній основі. Можна використати один документальний факт. Козак на прізвище Вечірка забив на смерть Петра Іваненка, Петрика, обраного запорозькими козаками гетьманом для боротьби за визволення України з-під московського іга. Усіх фактів перелічити неможливо. Та в цьому немає потреби. Ясно, що зрада, як політичне явище, вселялася в самісіньку народну масу. І кому ви, козаченьки, все ви присвятили? Не за рідну країну, не за батька, брата, не за волю свою славну, а за свого ката. Оддали ви свою славу на довгі віки. Ви невольники могутні та духом каліки. Гей, прокинься, стрепенися, наш славний козаче. За тобою край наш рідний, за тобою Україна сотні років плаче. Мусій Кононенко. У революцію 1917-1921 років чимало пересічних громадян перейшли на бік більшовиків, утворивши полки, дивізії, армії і все проти України, проти свого краю, проти своїх сіл, проти своїх сусідів. Робітники київського заводу «Арсенал», де більшість була українська, повстали проти української влади. У ЧК було багато пересічних українців, і вони люто нищили своїх, активно долали Україну. А комнезами, так звані комітети незаможних селян, усі вони – зрадники. На їхній совісті мільйони мучеників, страждальців, покійників. Значна частина рядових комуністів до 1991 року і всі 100% сучасних комуністів – це відступники від інтересів українського народу, від української незалежної держави. Протягом усього періоду комуністичної влади було багато безпартійних доносчиків, сексотів, секретних співпрацівників комуністичних спецслужб, які служили окупантам не тільки за гроші і шматок хліба, а й за ідею знищення сусіда, друга, особистого ворога. А в результаті гинула українська справа. Степан Козій 30 серпня 1941 року в Житомирі вбив двох членів проводу організації українських націоналістів. Почитаємо фрагмент листа Миколи Гикавця з Івано-Франківської області, надрукований в українській газеті, число 10 від 22 травня 1997 року, під заголовком «Позбуваємося зрадництва». Вся історія нашого народу проникнута зрадою. Пригадую роки Другої світової війни. Сповнена високих патріотичних почуттів і прагнення звільнитися від усіляких завойовників заброд, польських, німецько-фашистських, більшовицьких, передова наша молодь вихована в ОУН,